Motor 9 taniej aż o 400 zł. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota 20 listopada, minęła 19. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Prawie 200 ataków na wschodnią granicę Polski udaremniono minionej doby. W związku z kryzysem na granicy premier jutro rozpoczyna ofensywę dyplomatyczną w Europie. Choć niemal połowa Amerykanów jest innego zdania, lekarz prezydenta Stanów Zjednoczonych jednoznacznie stwierdza, prezydent jest zdrowy. Przed mundurowymi na granicy kolejna trudna noc. Choć migrantów koczujących w lasach przy granicy jest mniej, nie ustają próby nielegalnego sforsowania zasieków. Minionej doby mundurowi powstrzymali prawie 200 takich prób. Było też kilka prób siłowych z udziałem dużych grup migrantów, mówi Ewelina Szczepańska ze Straży Granicznej. To są agresywni cudzoziemcy w kierunku polskich służb. Rzucane są kamienie, przeróżne metalowe przedmioty, niszczone jest ogrodzenie. Te przedmioty dostarczane są im przez służby białoruskie. Służby białoruskie podprowadzają te osoby. Najpierw była to grupa nielicznych cudzoziemców, później coraz większe grupy, aż dochodzi do grup kilkuset osobowych. W związku z kryzysem na granicy z Białorusią premier Mateusz Morawiecki jutro rozpoczyna ofensywę dyplomatyczną, poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Szef rządu na początek odwiedzi Litwę, Łotwę i Estonię. Sytuacja geopolityczna jest bardzo poważna. Potrzebujemy wszelkich działań solidarnościowych, które będą podejmowane wspólnie przez kraje europejskie. Dlatego też pan premier Mateusz Morawiecki zdecydował, aby w najbliższym czasie odbyć serię wizyt w krajach europejskich. Premier ma odwiedzić w sumie kilkanaście krajów Europy. Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska w wywiadzie dla włoskiego dziennika La Stampa powiedziała, że nie można oskarżać Polski w sprawie migrantów, ale trzeba ją wspierać, bo broni granic Europy. Cichanouska dodała, że kryzys na granicy to szantaż ze strony Białorusi, instrumentalnie wykorzystywany przez Rosję. Relacja Piotra Kowalczuka. Swiatłana Cichanouska powiedziała, że białoruski reżim wykorzystuje migrantów jako narzędzie polityki zagranicznej. Podkreśliła, że ludzkiego życia nie można używać jako broni. Zwróciła uwagę na to, że w konflikcie sprowokowanym przez Łukaszenkę Polska jedynie broni swoich granic, a równocześnie granic Unii Europejskiej. Jej zdaniem migranci chcą się dostać do Niemiec, a nie do Polski. Cichanouska powiedziała, że Polska chce otoczyć migrantów opieką, ale nie chce być szantażowana przez Łukaszenkę. Tymczasem on za wszelką cenę chciałby być traktowany jako partner do rozmów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kolejny dzień liczba zakażeń COVID-19 przekracza 20 tysięcy. Mamy prawie 23,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło prawie 400 osób. Lekarze zwracają uwagę, że to niezaszczepieni zajmują łóżka w szpitalach i to oni najczęściej umierają. O szczepienia apeluje wojewoda podkarpacka Ewa Leniart. To w tym regionie jest jeden z najniższych w kraju poziom wyszczepienia. Wszystko jest w naszych rękach, drodzy Państwo. Nie ma innej możliwości, aniżeli tylko albo zaszczepienie się, a dodatkowo trzymanie dystansu i noszenie maseczki. W skali kraju w pełni zaszczepionych jest nieco ponad 54% Polaków. W kwestiach zdrowia pozostajemy, ale przenosimy się za ocean. Biały Dom opublikował okresowy raport o stanie zdrowia prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wyniki są optymistyczne. Joe Biden jest zdrowy i może w pełni wykonywać swoje obowiązki. Według sondażu dla portalu Politico 48% Amerykanów uważa, że prezydent nie jest wystarczająco sprawny umysłowo, by sprawować swoją funkcję, a tylko 40% uważa, że cieszy się dobrym zdrowiem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Joe Biden przeszedł badania okresowe w Wojskowym Centrum Medycznym imienia Waltera Reeda w Waszyngtonie. Tam też wykonano mu rutynową kolonoskopię. Kilka godzin później Biały Dom opublikował 6-stronicowe podsumowanie wyników badań dokonane przez prezydenckiego lekarza Kevina O'Connora. Lekarz wskazał na dwa problemy zdrowotne – usztywniony chód oraz częste pochrząkiwanie. Chód prezydenta wydaje się bardziej sztywny niż w przeszłości. On sam przyznaje, że odczuwa sztywność o poranku, która łagodnieje w ciągu dnia, napisał lekarz. Częstsze niż w przeszłości odchrząkiwanie jest skutkiem przypadłości zwanej reflux żołądkowo-przełykowy. O'Connor poinformował też, że podczas kolonoskopii prezydentowi usunięto niegroźny polip. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Znane osobowości świata kultury w trosce o bezpieczeństwo na polskich drogach włączają się w kampanię częstochowskiej drogówki Głos Rozsądku. Właśnie znane głosy mają łatwiej przemówić do wyobraźni kierowców. Co roku w Częstochowie dochodzi do 500 zdarzeń drogowych spowodowanych nadmierną prędkością, w których 4 osoby zostają zabite, a 94 odnoszą obrażenia. Zwolnij. Artur Barciś. Każdego roku na polskich drogach dochodzi do ponad 20 tysięcy wypadków, w których ginie ponad 2 tysiące osób. To był serwis Trójki. Czas na sport i Adam Malecki. I na początek świetne wieści ze świata pancerzenów. W Norwegii rywalizują w Pucharze Świata. Polki triumfowały w sprincie drużynowym. Kaja Ziomek, Angelika Wójcik i Natalia Czerwonka pokonały Kanadyjki i Chinki. Wśród panów Marek Kania, Piotr Michalski i Damian Żurek zajęli trzecie miejsce. Skoczkowie rozpoczęli skakanie w Pucharze Świata na początek w Niżnym Tagile. Apetyty były duże, ale nasi wypadli niezbyt okazale. Do drugiej serii awansowali tylko Dawid Kubacki, był ósmy w pierwszej odsłonie i Kamil Stoch 20. Co ciekawe, w drugiej serii Kamil Stoch, jak na mistrza olimpijskiego przystało, wspiął się na piąte miejsce. 13 był Kubacki. Natriumfował Niemiec Karl Geiger. Postawę Stocha docenia trener i sędzia skoków Kazimierz Długopolski. Przede wszystkim Kamil, no to naprawdę dysponowany jest dobrze. No w pierwszej serii ten skok, no fakt, że też warunku, ale nie był taki dobry. Coś, nie wiem, jechał za bardzo spięty do progu, czy... No bo widać było od razu po wyjściu z progu, że ten skok nie niesie. Na drugą serię od razu było to widać, że jest tak, jak my to mówimy, nad nartami i ślizga się po powietrzu elegancko, także tego poniosło. Natomiast jeśli chodzi o resztę naszych zawodników, to na razie powiem otwarcie, kiepsko. To nie ma się co tam czarować, że warunki takie czy takie, bo wiemy, że i w treningu nie skoczyli, kwalifikacje też nie skoczyli, no i konkurs też nie skoczyli. Może jutro będzie lepiej. O 16:00 kolejne zawody. W piłkarskiej Ekstraklasie 15 kolejka. Wisła Płock wygrała na wyjeździe 2-1 z Wartą Poznań. Jagiellonia w Białymstoku wygrała 3-1 z Wisłą Kraków. A w trwającym meczu Stal Mielec przegrywa 2-3 z Lechią Gdańsk. 76. minuta spotkania. O 20:00 Lech Poznań zagra z Piastem Gliwice. W angielskiej Premier League Aston Villa z Mattiem Cashem w składzie pokonała 2-0 Brighton z Jakubem Moderem w składzie. Lider Chelsea wygrała 3-0 z Leicester, czary Mary Claudio Ranieriego. Watford pokonało 4-1 Manchester United, gra Liverpool z Arsenalem, jak na razie 0-0. We Włoszech Lazio mierzy się z Juventusem i to Bianconeri prowadzą do przerwy 1-0 na Stadio Olimpico. W siatkarskiej plus lidze w meczu 8 kolejki wicelider przegrał z trzecią drużyną w tabeli, czyli Jastrzębski Węgiel przegrał z Aluronem Wartą Zawiercie 2-3. Z wygranej cieszy się Michał Żurek. Piękny mecz, piękne uczucie. My też szansę dzisiaj po prostu cierpliwie czekaliśmy i wykorzystaliśmy, więc mamy dużo jakości i z naszymi skrzydłami możemy grać z każdym, więc tak to dzisiaj wyglądało. Bardzo chcieliśmy wygrać, mieliśmy dobrą energię, napędzaliśmy się tą energią i myślę, że dzięki temu wygraliśmy. My zaraz gramy z bardzo dobrą Zaksą, która nie przegrała meczu w lidze. A wspomniana Zaksa rzeczywiście pozostaje niepokonana. Przed chwilą zakończyło się spotkanie, w którym lider wygrał 3-0 ze Ślepskiem Suwałki w Formule 1. Pole position przed Grand Prix Kataru zdobył Brytyjczyk Lewis Hamilton, a w tenisie do finału ATP Finals w Turynie awansował Dani Miedwiediew. Z kim zagra? Ze zwycięzcą pojedynku, w którym zmierzy się Djokovic ze Zwieriewem. Początek tego spotkania o 21:00. Zerkamy jeszcze na to, co dzieje się w Mielcu. Tam Stal doprowadziła do remisu, czyli w meczu Stali Mielec z Lechią Gdańsk, 78. minuta spotkania i 3-3, a kolejny sport kilka minut po 21:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Aktualnie w północnej połowie kraju opady deszczu, na południowym wschodzie mrzawka, w niedzielę na południu na ogół pogodnie, a w północnej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na termometrach od 7 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Oczekujesz narodzin swojego dziecka? Podczas badania USG dowiadujesz się, że ma ono rozszczep kręgosłupa i wodogłowie? Zadzwoń do Fundacji Spina. Przekażemy Ci niezbędne informacje. Skontaktujemy z wolontariuszem, który też był w podobnej sytuacji. Bezpłatny program Fundacji Spina. SOS dla rozszczepu kręgosłupa. Zróbmy to razem. www.spina.com.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ostre hamowanie cen w MediaMarkt na Black Weeks. Teraz ekspres automatyczny Siemens z dotykowym ekranem i automatycznym cappuccino za 2299 zł. Taniej aż o 400 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie.

Michael Jackson w programie trzecim Polskiego Radia. Departament Rytmu, muzyka z lat 60., 70. i 80. Skoro tak, to rok 83, dwa lata, czyli nawet w planach mnie nie było, minus dwa lata miałem, jak wyszedł album Eliminator. I Sharp Dressed Man na tym albumie, czyli ZZ Top teraz na antenie radiowej Trójki. Za moment też ZZ Top, tylko że utwór Give Me All Your Loving. Wspaniałe gitarowe granie trzech dżentelmenów, każdy teledysk z przymrużeniem oka, wszystkie teksty z przymrużeniem oka. I tak trzeba żyć. Trójka. Program trzeci. What you got is awesome. ZZ Top, czyli dwóch świętych Mikołajów i perkusista. No już został jeden, bo no, szanowny basista zespołu ZZ Top niedawno zmarł, o czym też informowaliśmy na antenie radiowej Trójki. To za nami. Za pół godziny będzie 20. Mam dla Państwa teraz wspaniały utwór zespołu Deep Purple. Dwa nawet, zgodnie z obietnicą, bo dubeltowo dzisiaj gramy. To Woman from Tokyo, a zaraz później Highway Star. Wybierając utwory do dzisiejszego Departamentu Rytmu, tak kombinowałem, tak się starałem, żeby nie były to zbyt oczywiste wybory, ale w niektórych przypadkach naprawdę ciężko nie zagrać takich reprezentacyjnych utworów. Zatem teraz Deep Purple, po dwakroć kobieta z Tokio, a potem gwiazda autostrady. Tak gra program Trzeci Polskiego Radia. Przypomnę, 2 2 7 3, to jest numer telefonu do nas. Zachęcam do dzwonienia. łukasz.ciechański@polskieradio.pl. To jest z kolei adres mojego prywatnego listonosza. Zapraszam do kontaktu. See just how black was my mind. Trójka. Program trzeci. Kiedyś podobno, trochę będzie to brzmiało jak kiedyś to byli czasy, a dzisiaj nie ma czasów, ale podobno kiedyś w zespołach to było tak, że każdy muzyk był wirtuozem swojego instrumentu i zespół Deep Purple jest zdecydowanie przykładem takiej kapeli, gdzie każdy z osobna był bardzo sprawnym muzykiem. Podobnie zresztą było w wielu innych zespołach lat 70. i 80., Led Zeppelin, Queen i tak dalej, można by długo wymieniać. Dopiero później nastąpił taki moment, w którym zaczęto zakładać zespoły, które koncentrowały się wokół talentu jednego z muzyków. Czy zespół The Hooters, którego teraz posłuchamy, też się w ten nurt wpisuje? Po części tak, dlatego że autor wszystkich utworów, albo większości tych najbardziej znanych zespołu The Hooters, szanowny gitarzysta, jest też autorem wielu przebojów, o których nawet nie wszyscy zdają sobie sprawę, że to on napisał. Tak jak utwór What If God Was One Of Us, pani Osborne, to też dzieło panów z The Hooters. Zatem, czy to prawda, czy nieprawda? 2 2 7 3. Ja wiem, że państwo pod tym numerem telefonu zostawiają także swoje muzyczne propozycje. Można, albo może się okazać, że na przykład zostaną spełnione. Czemu nie? Break him in half. All you saw. Trójka. Program trzeci. Tak ładnie, bo nie mogę wyjść po zakupy. Ja też kiedyś tak miałem, że jak kolega Margański prowadził naszą tonację, Michał Margański, to przyjechałem pod radio i czekałem, aż skończy program, żeby tu przyjść i znaczy, żeby wysiąść z samochodu w ogóle, także znam to uczucie, ale to dobrze. To znaczy, że muzyka ponad podziałami i bardzo pięknie nas wszystkich tutaj łączy i spaja, zwłaszcza takie dzieła jak Johnny B. zespołu The Hooters. Szanowni Państwo, w latach 80., pod koniec lat 70. tak naprawdę, Giorgio Moroder eksperymentował z czymś zupełnie nowym. Z syntezowanym dźwiękiem, syntezowany prąd elektryczny, syntezatory po prostu. Muzyka zamknięta w napięciu elektrycznym, w voltach. To on jest pionierem wykorzystywania elektronicznych instrumentów. Współpracował z Debbie Harry przy utworze Call Me. Tego utworu posłuchamy teraz. To program Departament Rytmu na antenie radiowej Trójki po godzinie 20. 20. Po serwisie Trójki wracamy i gramy aż do północy. Właśnie takie brzmienia i takie rytmy, które kojarzą nam wszystkim się chyba dobrze, bo z latami młodości ta muzyka nam się kojarzy. Wiadomo, kiedyś trawa była bardziej zielona i w ogóle było lepiej. Jak wspominałem już dzisiaj w programie, kiedyś to były czasy, a teraz nie ma czasów. To wiadomo. No to co? Call Me, Blondie, program Trzeci Polskiego Radia i 2 2 7 3 bez zmian nasz numer. Zapraszam Państwa do pozostania z programem Trzecim Polskiego Radia, bo warto. Autopromocja. Gdy piszę te słowa, wzrok mój mimowoli zwraca się w stronę olbrzymiego serca Azji, na którego powierzchni ciągnie się cienką, zygzakowatą linią mój ślad. Nowa lektura w Trójce. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Muzyka Łukasz Borowiecki. Z kilkoma Polakami układaliśmy plan ucieczki do Urianhaju i dalej, do Mongolii, Chin, Europy. Lecz wypadki zmieniły nasze zamiary. Od poniedziałku do piątku, około 10:45. Polecam. Mirosław Zbrojewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już jest Black Friday w Media Expert. Tylko dziś ergonomiczny depilator świetlny Braun za jedyne 999, taniej aż o 400 zł. Black Friday w Media Expert. Rzecznik finansowy informuje. Czujesz się oszukany przez bank lub ubezpieczyciela? Uważasz, że instytucja finansowa łamie twoje prawa? Zwróć się o bezpłatną pomoc do ekspertów Rzecznika Finansowego. Poznaj i walcz o swoje prawa.